сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. КДБ Рэспублікі Беларусь заявіла, што затрыманы ўкраінскі журналіст Шаройка прызнаўся, што ён выведнік і стварыў агентурную сетку. Такім чынам, украінскага журналіста Павла Шаройку абвінавачваюць у шпіянажы. Ён нібыта прызнаўся, што працаваў на выведку. Таксама затрыманы беларус, якога абвінавацілі ў дзяржаўнай здрадзе. Пра гэта паведамілі сёння на брыфінгу прадстаўнікі КДБ Рэспублікі Беларусь. Больш падрабязная інфармацыя ёсць у нас на сайце. І таксама аналіз гэтай сітуацыі. Проста нагадаю, што афіцыйны прадстаўнік КДБ Дзмітры Пабяржын паведаміў, што 25 кастрычніка пры правядзенні агентурнай акцыі з доказамі злачынства быў затрыманы кадравы супрацоўнік галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Павла Шаройка. А пасада Шаройкі корэспандэнта ўкраінскага радыё была для прыкрыцця, сцвярджае КДБ Беларусі. Паводле камітэта дзяржаўнай бяспекі атрыманыя, цытую, пераканаўчыя доказы яго незаконнай дзейнасці. А сам Шаройка прызнаў, што працаваў выведнікам і стварыў агентурную сетку з ліку грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, якія за грашовую ўзнагароду выконывалі ягоныя заданні збору звестак выведнага характару ў вайскова-палітычнай сферы. Ну і таксама маем інфармацыю, што Міністэрства абароны Украіны абвергла інфармацыю, якая сёння пашыраная камітэтам дзяржаўнай бяспекі Беларусі пра тое, што затрыманы корэспандэнт украінскага радыё пад прыкрыццём журналісцкай дзейнасці працаваў на нацыянальныя органы выведкі. Я працытую. Сапраўды, Павло Шаройка раней быў вайскоўслужбоўцам, але апошнім часам ён працаваў журналістам і да органаў выведкі не мае ніякага дачынення, сказаў Радыё Свабода прадстаўнік Міністэрства абароны Украіны. Я яшчэ раз нагадаю, што больш падрабязна пра гэта можна прачытаць на сайце свабода.орг. Ну, а мы вось з Юрам Дракахрустам зараз пагаворым пра некаторыя аспекты гэтай сітуацыі. Ну, вось, Юра, калі ты гэта прачытаў, у цябе не ўзнікла такое ўражанне, што ўсё то, ну, так чутно ўжо многа гадоў і за 26 гадоў незалежнай Беларусі і нават у Савецкім Саюзе. Затрымліваюць шпіёна, ён працуе пад прыкрыццём. Натуральна, што, скажам, прадстаўнікі выведкі як абвяргаюць гэта, так сказаць, іншае. Ну, а потым адбываецца нейкі абмен. Ведаеш, Сергей, як бы сказаць, і так, і не. З аднаго боку, так, стае прычыны, што Беларусь дыктатура. Это не сакрэт. Дыктатуры вельмі любяць ва ўсім свеце гуляць шпіёнаманію. І шпіёнаў робяць неваведама з каго. В 37-м годзе, так сказаць, шпіёнамі былі ўсе сотні тысяч чалавек. А вось, і в этом сэнсе, ну, заўсёды можна сказаць, ну, вот, чарговы раз, значыць, зрабілі. З іншага боку, я бы сказаў так, у прынцыпе, шпіянаж ніхто не адмяняў. І асабліва, вот, в этой конкретной ситуации, да, ну вот мы говорим, все говорят, украинцы про это говорят, что Украина находится в стане войны. Ну, гибридной войны, вялоцекучей войны, там такой пау войны, але войны. Там идут боевые деяния. Не фигуральные, не метафоричные, это натуральная война, горячая война. Ну, война во всем свете завсёды сопровождается, так бы мовить, война открытая, суправаджаецца тайнай вайной, суправаджаецца вайной разведак. І, дарэчы, ну, вядомы досвід другой сусветнай вайны, там і, так бы мовіць, агентурныя сеткі ў Амерыцы нямецкія, і чырвоная капэла ў Нямеччыне савецкая. Вось. І асабліва, дарэчы, як бы вельмі тады любілі разведкі працаваць, это быў разведны рай, краіны нейтралы і паўнейтралы. Вот там працавалі разведкі. Ну, Беларусь вот паўнейтрал. Як бы з аднаго боку саюзнік Расіі, з другога боку і не зусім шыхце расійскім, А з трэцяга боку, як бы праекцыі з Беларусі можна рабіць на Расію. І таму я бы сказаў так, я не ведаю вот пра спадара Шаройку канкрэтна, да, но тое, што украінская разведка працуе ў Беларусі. І я думаю, в асноўным працуе на Расію праз Беларусь, так бы мовіць, праецыруе адтуль. Працую не на Россию, для патлумачым для нашага слухача, ты маеш на увазе, працую супраць Расіі. Супраць Расіі, да, то есть даведваецца інфармацыю пра Расію з Беларусі, я кажу, это класіка разведкі ў часы вайны. Потым ведаеш, я скажу, што тут вот я падумаў сабе гіпатэтычную сітуацыю, да, якая цалкам магла быць. Вот умовно кажучи, в этом сенсе праца разведчика и праца журналиста, они сапраўды подобные. Вот уяви себе, вот скажем, некий журналист украинский, скажем, домовляется с некалькими белорусами. И белорусы, например, под час вучения Захад-17, да, просто сидят на вокзалах и лечат российские военные эшелоны. А потом расповедают журналисту. Это шпионаж? Ну, як бы з аднаго боку не, калі ласка, сядзі на вакзалі, лічы, што хочаш, можаш варонку лічыць, можаш эшалоны лічыць. А з другога боку, характар інфармацыі, як бы, ну, ён делікатны, скажам так. І вот калі, умоўна кажучы, некія, так сказаць, вочкі КДБ за гэтым назіралі і, скажам, это зафіксавалі, ну, принамсі, это палітычнае ўжо пытанне. Так это можна інтэрпрэтаваць или так это можна інтэрпрэтаваць? Ну, вось, калі спыніцца на некаторых аспектах, які тут закрану, професія журналіста, ты сказаў, вельмі блізкая да професіі выведніка альбо шпіона, это я прыгадываю, як у Савецкім Саюзе, да, нашы гэта былі разведчыкі, а вот іхныя, там, амерыканцы ці брытанцы, это былі, канешне, шпіоны з такім негатыўным ацэнем. Дык вось, ну, практыка паказывае, што між іншым, і так было за часамі СССР, і потым мы даведаваліся, што даволі вялікая колькасць, скажам, ну, выведнікаў савецкіх за мяжой працавалі якраз як журналісты. І потым апублікавалі свае мемуары. І, між іншым, ну, не все тыя, хто працаваў пад прыкрыццём журналістаў, журналістамі не былі, бо часам, так сказаць, сапраўды ён лічыўся журналістам, скажам так, у загадчыкам карпункта ці чалавекам у карпункце, на яго мусіў там працаваць чысты так званы журналіст, пісаць і за сябе, і за яго, але часам гэта былі абсалютна прафесійныя журналісты, якія пісалі інфармацыю, выдавалі потым кнігі, я маю на увазі нават не мемуарнага характару. Мемуарнага характару ўжо потым. Это з аднаго пункту гледжання, это безумоўна так, і тут, конечно, нічога нельга выключаць. Вось ты сказаў пра палітычны аспект. Таксама зразумела, што, відаць, спецслужбы гэта адсочваюць, і вось такія рэчы, як адбылася цяпер вот з украінскім грамадзянінам, як правіла, яны адбываюцца тады, калі, ну, адносіны паміж краінамі дасягаюць нейкай, ну, кропкі непаразумення. Магчыма, моцнай, магчыма, немоцнага паразумення. Вот тут што магло адбыцца? Ці гэта сапраўды ўжо настолькі дапеклі украінскія, скажам так, журналісты ў двукосі, а рэальна выведнікі, што вырашылі, ну-ка, давай-ка мы аднаго возьмем, каб астатнія не кранаць. Ну, Сергей, у мяне яшчэ ёсць адно, так сказаць, аргумент на карысць таго, што, ну, сітуацыя, я бы сказаў так, сітуацыя была, магчыма, неоднозначной. Я распавёў, якая это могла быть, як бы, які это мог бы быть сюжет. Меня здзівіла, что не было адразу ж реакции официйных державных органов. Вот заява Министерства обороны, якую ты процитаваў. Державных органов Украины. Украины, да. Украины. Это только вот зараз. Это только сегодняшнего дня пасля гэтай прэс-конференции. При тым, что як бы розгалас уже ідзе некалькі дзён. Вакол этой справы украинские блогеры пишут, там громадские организации, ну, его, власно, радио, где он працавал, пишут, протестуют, обураются, а вот державные органы только в першиню. Про что это свечится? Ну, практика показывает то, что, как бы, что уж зусім дыму без вогню, ну, магчыма, и не. Магчыма, і не. Хаця, ведаеш, я думаю, што вот то, пра што ты сказаў, ну, і я пра гэта казаў, пра палітычную. Вот, ведаеш, вот калі стала вядома пра тое, што Лукашэнку запрасілі ў Брюссель, Вот у меня одразу возникло такое отчувание, что он туды хутчэй поедет, но для того, как в очах Москвы компенсовать факт того, что он едет в логово ворога у России, как бы мовить двукоси или без двукоси, он надуе некий пророссийский, некую пророссийскую бурбулку. Ну вот у меня тогда возник вот образ, да, угу. Вот, коли, например, там этот белорусский там спортовец и тренер у Рио вышел, значит, с российским стягом. Угу. Как бы особливо от этого как бы толку нема, ну вот показать России, мы браты. И вот у меня было отчувание, что Лукашенко все ж таки поедет, але перед этим вот некую такую бурбалку для российцев надуе, надьме. И я не выключаю, что вот это справа, это и есть та самая бурбалка. То есть показывается Россия, да вы бачите, да мы змагаемся с ворогами России. Вот Украина, вот, вот мы арештовали шпиона, показали, всем украинцы там шумят, а мы вот арештовали, а мы браты. А потом поедет Брюссель. А этого хлопца, я думаю, хутчэй за все передадут Украине. Ну, может, навод осудят, передадут для отбывания покарання в Украине, вот, где его сустрянуть с кветками. А вот. Але, ну, вот такая будет пригожая бурбалка, покажут России. Бачите, мы же змагаемся, мы ж про Россию дбаем весь день, с утра до вечера. Вот это бурбалка. Это бурбалка, якая, як бы, робить Лукашенко коридор Брюссель. Яшчэ адзін аспект, які, хоць у нас застаецца шмат часу, хацеў бы абмеркаваць. Вось сёння на свабодзе, на нашым сайце свабода.орг апублікаваны 10 выпадкаў. Іх было больш, але ну, мы спыніліся на 10. Як спецслужба Беларусі затрымлівалі так званых шпіонаў. Я бяру так званых, таму што магчыма, яны не былі шпіонамі, як пераважна іх асуджвалі. Вось сярод гэтага спіса няма і вогуле не было факта, каб затрымалі расійскіх. Чаму? Не, ну это відавочна, Сергей, это відавочна, таму што як бы калі казаць пра другі бок, так бы мовіць, ну, моўна кажучы, пра НАТО, ну, в прынцыпе, паміж саюзнікамі, нават калі, так бы мовіць, а не глядзяць друг на друга, а яны звычайна, дарэчы, это робяць. А вот. Ну, як бы ўсё вырашаецца па любоўным, што называецца, пагадненнем. Нават калі чалавек, так сказаць, ну, перавышае нейкія нават саюзніцкія межы, ну, звычайна, просто даюць параду, так сказаць, адклікаць. Калі это дыпламат, то па дыпламатычнай лініі, калі, умоўна кажучы, журналіст, то таксама даюць зразумець. Урэшце рэшт, мы ведаем, што, і, умоўна кажучы, у межах НАТО прыглядаюць людзі адзін да аднаго, краіны адна да адной. Але, ну, ніколі, здаецца, толькі адзін выпадак быў, калі амерыканцы арыштавалі ізраільскага разведчыка. Ну, это все ж таки не НАТО. Вот. А в межах НАТО, так бы мовить, навод, коли хтось относно когось вядзе выведку, ну, это, так бы мовить, на это заплющивают в очи. То же самое, безумовно, в относинах с Белоруссией и Россией. И я не выключаю, до речи, и снова же до нашей гутерки про политичную мотивацию, я не выключаю, что неформально по-джентльменску так прикладно будавалися адносіны із Украінай. Ну, ребята, ну, мы ведаем, што вы тут пасвіцеся, ну, вы так паінтэлігентней всё-такі паситесь. Вот. А так, так бы мовіць, всё ў парадку ўзаемнасці. Мы пасвімся ў вас, вы пасвіцесь ў нас, ну, і всё-всё ведаюць, як бы. А вот не выключана з некіх палітычных меркаванняў, ну, вот это моя тэорія, як бы, бурбалкі, это адна з тэоріяў, што, як бы, беларускі бок парушыў пэўнае джентльменскае пагадненне, якое з Украінай было. Дзякуем. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Наумчык. Чытайце нас на сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.